this world when they could have satins and lace and stand by her man, never once letting shame touch her face. How many hearts could live through all the winters we've known and still not be cold? True love travels on a gravel road. Hard times and tears, but they only helped our love grow. And we'll stay together no matter how strong the wind blows. Not once have I seen your blue eyes fill with envy or stray from the one that you hold. Oh, true love travels on a gravel road. Love is a stranger and hearts are in danger on smooth streets paved with gold. Oh, true love travels on a gravel road. Yeah, true love travels on. Leuke titel wel. Echte liefde gaat over een grindpad. True Love Travels on a Gravel Road van Elvis Presley uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van dinsdag 8 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond gaan we het hebben over het Icazia ziekenhuis. Dat weigert nieuwe VGZ-verzekerde patiënten. We stellen de vraag, wat is een burn-out? En hoe vind je een schat op Goeree-Overflakkee? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Leuk dat je erbij bent. Push his otherwise engaged. Married to someone. Oh. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Take whatever life can give. Just for you, I'll pour the ink right out my knee. I can do all the things you've ever wanted to do. Every single moment I think about you, for you, I'll do it all just for you. Just for you, I'll take the rough and take the smooth. Just for you, I'll try to do my best to prove I can do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Shake the money tree. I will do all the things you've ever wanted to do. What's more, baby, everything is times two for you. I'll do it all just for you. Just for you. I'll do it all just for you. Just for you, I'll do it all just for you. Achtereenvolgens hoorde je de Dream Academy en de Love Parade. En zojuist Ellen Price en Just for You. Er is van alles aan de hand met de VGZ-zorgverzekering en het Icasia-ziekenhuis. Steven van Wijk. Op kerstavond 24 december kregen de patiënten die verzekerd zijn bij VGZ een brief van de heer Kiviet. Wie is dat dan? Nou, dat is de algemeen directeur van het Icasia-ziekenhuis in Rotterdam. En over de inhoud van de brief praat ik nu met Marga van Hulst en ook over de gevolgen ervan. En Marga van Hulst is raadslid van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, raadslid namens de lokalen Hoeksche Waard. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mensen kregen een brief, die zijn verzekerd bij de VGZ. Wat was de strekking van het verhaal wat de heer Kiviet schreef? Nou, eigenlijk is het zo dat ziekenhuizen tegenwoordig betaald krijgen van de zorgverzekeraars voor bepaalde ingrepen, verrichtingen. En daar zit een soort omzetplafond aan. En nou ja, Icasia is het dus niet mee eens met hoe dat gaat bij de VGZ en hoe zij betalen. En hebben nu gesteld dat mensen die bij hun al in zorg waren of net in zorg gekomen zijn, hun traject mogen afmaken, maar dat nieuwe VGZ-mensen niet meer geaccepteerd worden. Dus VGZ gaat dan zeggen van, oké, nou, je bent bij ons klant, ga maar naar het Maastad. Of ga ja, maar we hebben naar nog een overeenkomst met het Maastad, daar hebben we nog ruimte. We hebben nog een overeenkomst met, ik noem maar wat, het Sint-Franciscus Gasthuis, wat helemaal aan de andere kant ligt. Want laten we heel eerlijk zijn, het Icasia is vanuit de Hoeksche Waard alleen maar goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ja. Voor de andere ziekenhuizen moeten we toch wel heel wat meer actie ondernemen, ja, om daar goed te komen. Ja, klopt. He, maar heb je een auto, is het een heel ander verhaal. Nou ja. En nou wil het toeval dat heel veel mensen die een minimuminkomen hebben, meestal geen auto hebben. Nee, dus zijn afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. En daar wil ook nog het geval dat wij in de Hoekse Waard voor de minima een nieuwe verzekering hebben afgesloten waarbij ze korting krijgen. Dat is de zogenaamde Rotterdam-verzekering, waarbij Hoekse Waarders met een minimuminkomen tot 130% gebruik kunnen maken van een kortingsregeling. En daarbij zijn we overgegaan van CZ naar VGZ. Aha, oké. En dat is natuurlijk nu even de crux. Dat mensen die zijn overgestapt van CZ naar VGZ. Zij zeggen van ja, maar de gemeente zei van dat we dat moeten doen. Want dan krijgen we een mooie korting. In de veronderstelling dat ze dus naar Ticasia konden. Nu te horen krijgen van ja, prima, maar je bent een nieuwe patiënt. Doei. Exact. Wat gaat de volgende stap worden die jij gaat doen? Als je ook gaat kijken bijvoorbeeld naar de verzekering zelf, hè, dus de VGZ-verzekering, dan zie je al dat er ook niet alles goed geregeld is. Bijvoorbeeld mensen die bij 130% van het minimumsalaris deze verzekering kunnen krijgen, is bijvoorbeeld niet aan iedereen verteld dat ze bijvoorbeeld hun eigen bijdrage van €385 per jaar kunnen verzekeren voor €26,87 in de maand. Dat is toch wel een besparing op jaarbasis van €120. Daarnaast is het dan zo, als je niet kunt overstappen, dan heb je de gelden die je terugkrijgt, krijg je nu dus niet terug. En dat komt dan, dat zijn de WMO-gelden. En die WMO-gelden lopen toch al gauw tot zo'n €20 per maand. En die krijg je dan als minimum niet terug. Voor €20 per maand kan je toch nog wel een aantal dagen goed eten. En als je dan kijkt naar de groep mensen waar dit vooral voor gedaan is, zijn dit mensen met allemaal speciale aanpassingen. Nou, juist die speciale aanpassingen vallen vaak niet onder de extra vergoedingen. Dus ook als je dan nog eens kijkt op vergoedingengebied, loop je een hele hoop mis. Ik noem maar wat aangepast schoensel, scheelt honderden euro's. Brillen scheelt honderden euro's. Fysiotherapie scheelt heel veel geld. Juist dit soort mensen hebben dat nodig. En ik denk dat er alleen maar gekeken is naar mensen zoals jij en ik. Die wel gebruik maken van een zorgverzekeraar, maar niet echt specifieke klachten hebben. Dus niet altijd iets speciaals nodig hebben. En dan blijkt toch wel dat heel veel mensen zeg maar ervan uitgegaan zijn. Nou, de gemeente zal dat wel goed bekeken hebben. Dus ik stap over. En puntje bepaald, hebben ze die overstap nu gemaakt en blijken ze dus ja, een beetje dubbel gepakt te worden. A, en doordat de vergoedingen niet zo goed zijn. En B, omdat straks het ziekenhuis, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, wat eenvoudig te bereiken is, niet meer bereid is om deze patiënten op te nemen. Kan de gemeente hier nog een bemiddelende rol in spelen? Kunnen zij opdraaien voor bepaalde kosten als mensen tussen het wal en het schip vallen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat iemand zich hiermee bezig gaat houden en kijken hoe dat het beste kan uitpakken. En ook naar al die mensen laat zien van jongens, ga alsjeblieft die verzekering aan voor die €26,87 in de maand. Zodat je straks niet €385 in één keer voor je kiezen krijgt. En heel veel van deze mensen zijn dat gewoon in januari al kwijt. Juist, het gaat allemaal om de kleine lettertjes, dat is wel duidelijk. En daar gaan we dus het komende jaar wat ons verder in verdiepen. En dan hoop ik dat het in ieder geval het jaar erop voor alle mensen die het aangaat een stukje beter gaat verlopen. Hoop ik ook. Dankjewel. Marga van Hulst, raadslid van de lokale Hoekse Waard. En het ging allemaal over de brief van de heer Kiewiet, de algemeen directeur van het Ticasia ziekenhuis, die de VGZ-patiënten adviseert om een andere verzekering te nemen. En nu het te laat is, ja, gaat zij er in ieder geval voor zorgen dat de mensen niet van een koude kermis thuiskomen. Dankjewel. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, un mes colères sans savoir pourquoi, un mes silences et un mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous. Aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You kissed my head as you stood in the door. Then you said, don't wanna see you no more. All I could say as you walked out on me is how I hope you'd remember your key to one last look. The phone off the hook. I must confess, I agree. All of those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love, but not yours. I Must Confess van Everything But The Girl. En daarvoor Joe Dassin en A Toi. Een burn-out, wat is dat eigenlijk? Dat straks, na Michael Bublé. MUZIEK just because I wandered around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Michael Bublé en Love You Anymore. Collega Mariska de Vries verdiepte zich in het verschijnsel burn-out. Je hoort het overal om je heen en je hoort het in de media ook steeds vaker. Iemand heeft een burn-out. Maar wat is nu precies een burn-out? Ik ga daarover praten met Caroline Hamming. Auteur van het boek Gek op stress, maar niet altijd. Caroline, wat is een burn-out precies? Ja, wat is een burn-out precies? Dat is een lastige vraag, want ik denk dat we in Nederland het er niet over eens zijn wat nou een burn-out precies is. Wat moet je doen als je eenmaal zo diep zit? Wat is de methode om weer langzaam licht aan de horizon te zien? Ja, nou, het derde deel van ons boek hebben we daar aan gewijd. We hebben een boek geschreven, Gek op stress, maar niet altijd. En daar gaat het hele derde deel over. En daar leiden we je als het ware stap voor stap door het herstel. En dat is gebaseerd op vele jaren ervaring van vele psychologen en coaches die deze aanpak volgen. Die dus de aanpak volgen van eerst fysiek, dan mentaal. Erkennen dat je het inderdaad dat aan de hand is. En dat is heel moeilijk. Ja. Want juist die mensen die zo over hun grenzen zijn gegaan, die zijn super gemotiveerd geweest en die willen zo graag. En wow, dit niet ik. Dit overkomt mij niet. Het is vast niet zo erg. Over 2 weken ben ik er weer. Zo, hè? Zo begint die houding. Zo zijn ze gewend om door het leven te gaan. En zo ging het ook. Ja. Maar nu niet meer, omdat je grenzen bent overgegaan, waardoor je het niet meer zo makkelijk terugregelt. Je kunt het dus wat vroeger hielp, helpt nu niet meer. Dus meer sporten hielp vroeger om je beter te voelen. Nu trek je dat gewoon niet meer, omdat je energiesysteem plat ligt. Ja. Dus je moet aangepaste maatregelen nemen. Dus eerst accepteren en dan ja, zoveel mogelijk je lichaam in de herstelstand zetten. En hoe doe je dat? Gewoon alle activiteiten schrappen of heel gedoseerd toch wat leuke dingetjes doen? Of alleen maar met een dekentje over je heen op de bank gaan liggen voor een soapserie? Was het maar zo makkelijk, hè? Nou, alle schrappen, dat kan vaak niet eens. Maar wel veel schrappen. In ieder geval de dingen schrappen die je opwinden. En wat jou opwindt, is heel persoonlijk. Dus vaak wordt gedacht van, nou, die is thuis en die kan dan wel op de kinderen passen. Fout. Dat wint de meeste mensen te veel op. Maar dingen dus zoeken waar je prettig bij voelt. En leuke dingen doen. Nou, mensen met een burn-out, die weten niet meer wat leuke dingen zijn. Dus dat mag je zeker in die periode niet tegen mensen zeggen van, ga maar lekker leuke dingen doen. Nou, daar heb je meestal hulp bij nodig van iemand die je nabij staat, die je een beetje daarbij kan helpen. Nadenken van, wat is voor jou nu geschikt? Het is eigenlijk ook een beetje saai. Je moet een beetje in een kokonnetje gaan zitten en je wereld wat verkleinen en dingen doen waarvan je voelt dat je er beter van gaat voelen in plaats van slechter. En dat is ook heel persoonlijk. Ja, dat is heel persoonlijk. Dan is het een lange weg te gaan. Hoe hou je de moed erin op zo'n moment? Nou, als je begrijpt wat er is gebeurd. Van nou, kijk eens, ik heb inderdaad een wat langere periode ben ik toch wel behoorlijk overbelast geweest. Tijdens overbelasting gebeurt er dat en dat en dat in je lichaam. Als je begrijpt dus hoe het is gekomen, dat je niet knettergek bent, hoewel de symptomen daar soms wel ernstig op wijzen. En dat de ervaring is dat als je de goede maatregelen neemt, dat het weer beter gaat. En na een week of vier moet je toch echt wel merken dat het... Met hele kleine stapjes. Dat het stapsgewijs wat beter gaat. En dan kom je in de valkuilen van, oh, het gaat wel weer. En dan ga je weer te veel doen. Ja, terwijl je nog helemaal geen reserves hebt. Ja, dus dat is een moeizaam proces. Ja, het is een moeizaam proces. Maar het gaat over op een aantal restverschijnselen bij de meeste mensen na. Ja, je blijft meestal kwetsbaarder. Dus je moet daar een beetje mee rekening mee gaan houden. Goed voor jezelf zorgen. Ja, je moet goed voor jezelf zorgen. Ja. Oké. Hartelijk dank. Het boek is overal te krijgen. En is er ook een website waar mensen meer informatie vinden over stress en over burn-out? Ja, dat is de website van mijn bedrijf, CSR Centrum. En ik schrijf ook blogs. Dus dan hoef je het boek niet eens te lezen. Maar eerste hulp bij burn-out heb ik bijvoorbeeld een aantal blogs over geschreven. Wat je wel en niet moet doen. En dat is www.csrcentrum.nl. www.csrcentrum.nl. Ik sprak met Carolien Hamming, de auteur van het boek Gek op stress, maar niet altijd. En we spraken over burn-out. Dankjewel. Aan de muur hangt een foto van jou en mij, van hoe jij naar me keek. In de betere jaren, toen alles nog onschuldiger was dan het leek. Ik vertel je het nieuws van vandaag, hoe het mij is vergaan. En dan hoor ik je vragen, waarom heb jij die dingen niet anders gedaan? Zo haal ik je vaak voor de geest, ik weet dat het nooit meer geneest. Van alles wat ooit is geweest, mis ik jou nog het meest. De wereld huilt en lacht, hou me. En een week maar een week. Hoe onbezorgd, onervaren, je alles nog met andere ogen bekeek. Onderweg naar jezelf met elkaar, onderweg naar een feest. Door de betere jaren, ik hang ze aan de muren voordat ik vergeet. Ik vertel die verhalen nog steeds, zo haal ik die tijd voor de geest. Van alles wat ooit is geweest, mis ik jou nog het meest. De wereld huilt en lacht, hou mijn herinnering. waren jong, het ging zo snel. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You and me. Wie had dat kunnen denken? Alice Cooper in de late avond met You and Me uit 1977. En daarvoor de drie J's en de betere jaren. Arco Hoekman zoekt wel eens naar muntjes in de akkers rondom Dirksland op Goeree-Overflakke. En deze zomer vond hij een heuse schat. Martin Vermeulen vroeg hem hoe je zoiets vindt. Ja, dat is een interessante vraag. Ik ben al eigenlijk geïnteresseerd in geschiedenis vanaf mijn jeugdjaren. Dat komt ook mede door mijn vader, die had vroeger een metaaldetector aangeschaft. En zo ben ik eigenlijk vanaf 12-jarige leeftijd eigenlijk met de metaaldetectie begonnen. En eigenlijk maar een paar jaar gedaan, toen jaren niet. Nu, sinds 2 jaar geleden, heb ik weer een nieuwe detector gekocht en een beetje de landjes op gaan zoeken rond Dirksland die interessant zijn. En ja, dan vind je natuurlijk wel eens wat leuke spulletjes. Een beetje de landjes opgezocht die dus interessant zijn. Hoe weet je of een landje interessant is? Dat zoek ik eigenlijk van tevoren een beetje uit aan de hand van oude kaarten die beschikbaar zijn. En er zijn wel redelijk wat oude kaarten beschikbaar over het eiland Goeree-Overflakke. En waar zo vind je die oude kaarten? Bij je streekarchief kan je het vragen, maar ook al op internet. En dan vraag ik eigenlijk als eerst, ga ik zeg maar uitzoeken wie dat de eigenaar van de grond is. Dat zijn meestal natuurlijk agrariërs. En dan moet je officieel met je daar toestemming aan vragen. Dus dat doe ik altijd netjes. En dan maak ik dan afspraken mee van hoe of wat, hoe dat ik het land achterlaat. En als ik dan zeg maar toestemming heb, ja, dan ga ik eigenlijk op goed geluk een rondje op zijn land lopen. En wat voor soort afspraken ga je dan maken over van wat je vindt voor wie dat dan is? Nee, want dat is in principe is dat bij de wet beschreven. Als je iets vindt, is het dan van jou of is het van diegene van wie het land is? Het is bij wet is het zo geregeld dat als je echt zeg maar iets noemenswaardigs vindt, dan is de vondst eigenlijk 100% voor de vinder. Okay. Maar ik moet zeg maar wel 50% van de waarde van die vondst delen met de landeigenaar. En nu was je afgelopen zomer op een stukje land aan het lopen in de buurt van Dirksland en had je iets meer dan een 9 blikje cola. Ja, dat klopt. Ja. Ik liep eigenlijk toevallig op dat landje, zomaar een half uur. Ja, toen vond ik eigenlijk de vondst van mijn leven, dat kan ik wel zeggen, ja. Ja, en wat is dat je dan hebt gevonden? Het was een middeleeuwse kookpot uit de 15e eeuw, die volledig afgevuld zat met zilvermunten, middeleeuwse munten. Zo. En die dateren ongeveer ook tussen 1300 tot 1500. Oké, okay. Ja, ik denk niet dat als je zoiets ziet dat je dat gelijk weet, dat het rond de middeleeuwen is. Of... Ja, ik zag zeg maar bij mijn eerste steek, want het lag helemaal niet diep, zag ik eigenlijk al 10 muntjes liggen. Dan ga je op de deur wel een beetje herkennen. Van dit zijn wel oude, serieus leuk muntjes. Oké, zo gaaf om te vinden, denk ik. Zo. Maar er bleken er iets meer dan 10 te zijn. Dus. Ja. Want heb je enig idee van de waarde wat je nou hebt gevonden? Ja, daar valt eigenlijk op dit moment nog niet heel veel over te zeggen. Omdat het onderzoek zeg maar nog volop draait. Ik ben wel in contact met diverse kenners en ook met taxateurs. Maar zij zeggen ook voor een groot gedeelte losse muntjes. Maar zeker ook nog een hele grote klomp die aan elkaar zit. Zolang die niet uit elkaar is, kunnen ze daar eigenlijk weinig over zeggen. Hoe wordt die klomp dan uit elkaar gehaald? Ja, dat wordt eigenlijk door specialisten gedaan. En de losse muntjes die zijn vrij makkelijk weer schoon te maken. Daar hebben ze wel een bepaalde techniek voor. Maar die klomp, daar gaan nog wel enige tijd over zitten. Want die gaat in een bepaalde oplossing gaat die liggen. En dan ongeveer over een half jaar tijd gaat die klomp uit elkaar vallen. Oké. En dan weet je pas wat meer over de waarde van je vondst. Oké, mooi. Ja, en nou hebben wij hier zo'n heel mooi streekmuseum hier op het eiland. Ja. Zij zijn er denk ik ook wel in geïnteresseerd wat je hebt opgegraven. Ja, zeker. En ik heb eigenlijk al vanaf dag 1 de gedachte gehad van, kijk, het is natuurlijk voor mezelf is het een hele mooie vondst om te vinden. Maar ik vind het sowieso, vind ik het ook een unieke kans voor het eiland. Omdat het eigenlijk hier nooit gevonden wordt. Het streekmuseum was eigenlijk de eerste partij waar ik gelijk aan dacht van, die moet hierop meeliften. Ja, dat is wel een hele mooie gedachte. Dan wordt het wat meer openbaar voor een ieder. Want ik denk dat die munten ook wel iets kunnen vertellen van de geschiedenis van Goeree-Overflakke. Ja, daar zijn we nog wel onderzoek naar aan het doen. En daar hebben we ook Jan Bot, streekarchivaris van Goeree-Overflakke, wel bij betrokken. Ja, hij is zeg maar echt wel nu helemaal uit aan het zoeken van wie kan schat geweest zijn. Want dit was zeg maar in die tijd ook al een heel serieus bedrag van wat vertegenwoordigd. En dat is ook een van de dingen die jij graag wil weten van wat was dat toen waard. En wie zou die schat begraven kunnen hebben. Daar hoop ik wel binnenkort meer uitsluitsleuren te krijgen. Ja, je weet nog niet of je heel erg rijk bent geworden. Nee. Maar ik denk dat het meer is gewoon het vinden, hè? Het ogenblik van het vinden, dat is denk ik wel de kick. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, je loopt zeg maar niet met een metaaldetector om rijk te worden, dus daar moet je niet van uit. Dus het is natuurlijk wel een droom die iedereen heeft om zoiets te vinden, maar eigenlijk een droom waar dat je van weet van, ja, dat kan mij niet overkomen. it's easier alone and undisturbed. You said yes and danced before and got your feelings hurt. You say most days you're good, it's not so bad this room. Why chance the rain today, even though it's clear and sunny? And you fight it so hard, how to tell if it's real or not. And then the glitter turns to dust, the color fades enough to make our pictures of a fire that burns like love. You can close your eyes, don't worry, I'll still be here in the muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Other than death, Julian Baker was dat, een sprained ankle. En daarvoor Kelly Clarkson, een standing in front of you. De late avond van dinsdag 8 januari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sarita en Jermaine Jackson hebben het laatste woord. Fijne nacht. Dit is De Late Avond.